بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے، ہزارہا اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجدوں میں اعتکاف کی سعادت پائی ہوئی ہے، کیا دوران اعتکاف حقوق العباد کے معاملات پیش آتے ہیں اور ان سے کس طرح گلو خلاصے کی جائے؟ ظاہر ہے جب بھی دو افراد ملیں گے آپس میں، یا بیٹھیں گے یا سفر کریں گے یا کام کریں گے کاروبار کریں گے اکٹھا، حقوق العباد کے مسائل تو رہیں گے، قدم قدم پر حقوق العباد کے معاملات ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں سوال بھی ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسواکیں کاٹیں اور ان میں جو مسواک خم تھی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ٹیڑھی بولتے ہیں، خم میں نے جھکی ہوئی، تو بارگاہ رسالت میں ہر چیز جھکتی ہے، تو وہ جو خم مسواک تھی وہ سرکار نے اپنے لیے رکھی اور جو مسواک سیدھی تھی، یعنی سمجھو دنیاوی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے اچھی چیز تھی، وہ اپنے ساتھی کو صحابی کو عنایت فرمائی. اس پر اس نے عرض کی کہ سرکار یہ مسواک زیادہ عمدہ ہے، اس کو آپ رکھ لیتے. تو جو کچھ ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب جو خلاصہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے روز حق کے صحبت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ صحبت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک حق العبد کا تذکرہ ہوا، تو ہر حق العبد ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی نے تلف کیا تو وہ گناہ گار ہو، یہ اس طرح کا حق نہیں ہے. یہ یعنی ایثار کا بھی اس میں درس ملتا ہے کہ عمدہ چیز اپنے بھائی کو دے، اگر بالفرض اس نے عمدہ چیز پیش نہ بھی کی تو یہاں گناہ گار نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ اپنے بھائی کو اچھی چیز پیش کرے، اپنے بھائی کو زیادہ راحت پہنچائے. اب مثال کے طور پر آپ اعتکاف میں ساتھ کھانا بھی کھاتے ہوں گے، اب کھانا کھاتے ہوئے سمجھو کہ گوشت کا پلاؤ ہے اور اتفاق سے بوٹیاں کم ہیں یا آلو ایک ہی ہے، تھال میں بیٹھے ہوئے چل مدینہ کے ساتھ روپ کی نسبت سے سات اسلامی بھائی، اب آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ آلو غالب اکثریت پسند کرتی ہے، کھانا شاید سب سے زیادہ مقبول سبزی یہی ہے آلو، کاش کدو شریف سب سے زیادہ مقبول ہوتا، ہمارے نفس کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ نفس جو ہے وہ آلو کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اب آپ کو بھی بہت پسند ہے آلو، جی بھی چاہتا ہے کہ اب آلو کھا لوں، لیکن آپ اپنے ساتھ جو اسلامی بھائی ہے اس کی خاطر اگر ایثار کر دیتے ہیں اور وہ آلو نہیں کھاتے، پتا بھی کسی کو نہیں چلے گا، تو اس ایثار کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور وہی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ جو مسواک تھی وہ اپنے ساتھ والے نے اپنے صحابی کو عنایت فرمائی. اسی طرح بوٹیاں کم ہیں، تو اب خیر آج کل تو حرص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بوٹی اپنی طرف سرکا لیتا ہے، ایک ہی آلو ہے تو وہ بھی کھسکا لیا اپنی طرف، انداز تو عموماً یہ آج کل، لیکن بوٹیاں کم ہیں تو خود تھوڑی تھوڑی نوچ کر کھائے، اپنے بھائی کو زیادہ کھانے کا موقع دے، یہ بھی نہ ہو کہ جلدی جلدی بغیر چبائے نگل جائے اور ہاتھ کھینچ لے اور وہ بےچارا شرمندہ ہو جائے، بلکہ آہستہ آہستہ اچھی طرح چبا چبا کر کھائے تاکہ بھائی جو ہے اس کی ہو سکتا ہے غذا زیادہ ہو، بعض کی کم ہوتی ہے بعض کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح ثواب کی نیت سے جتنی بھی یہ ترکیبیں کرے گا انشاءاللہ یہ احسن ہیں، بہت اچھی ہیں اور اس پر ثواب کا ترتب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور جو اپنی پسند کی چیز اپنے بھائی کو ایثار کر دیں تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت بھی. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، آپ کے پاس کچھ چیزیں زائد ہیں اور آپ کا جو موتقف اسلامی بھائی ہے اس کے پاس چیزیں کم ہیں، تو اس میں بھی آپ ایثار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ تکیہ لائے ہیں، یہ تکیہ لانا ہی بھول گیا اور آپ کی صورت حال یہ کہ بغیر تکیہ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں آپ، یا چادر ہیں آپ کے پاس زائد ہیں، چادر کو لپیٹ کر بھی آپ کو نیند آ جاتی ہے اور یہ بےچارا بغیر تکیہ کے کروٹیں لے رہا ہے، یا بہرحال اس کو تکیہ ویسے ہی آپ پیش کر دیں، یہ بھی ایک اثار ہے اور اس کا دل بھی خوش ہوگا، ثواب بھی ملے گا. تو جو ساتھ ہے نا، تو یہ سمجھو کہ آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ہم صحبت ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جتنا حسن سلوک کریں گے اتنا ثواب ملے گا. یہ تو میں آپ کو ثواب کی میں نے باتیں بتائیں کہ یہ وہ کام ہے کہ اگر آپ جیسے بوٹی کھا بھی ڈالیں گے، آلو اپنی طرف سرکا بھی لیں گے، تو شرن گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ثواب سے محروم ہی ہے اور اچھی بات نہیں ہے، اگلے کے دن میں بدگمانی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ آپ کو حریص سمجھے، آپ کی آگے چل کے خدا نہ کرے برائی کرے، تو اس نیت سے کہ وہ بیچارہ گناہوں میں نہ پڑے، اس نیت سے بھی اگر اس کو کھلائیں گے تو بھی ثواب زیادہ ہوگا کہ گناہ کا دروازہ نہ کھلے. یہ تو صورتیں ثواب کمانے کی ہیں. اب اس میں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے. ہماری حرص جو ہے وہ ہمیں یہ کرنے نہیں دیتی الا ماشاء اللہ. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے بھی ہیں، تو ایسوں کی تعداد معاشرے میں کم پائی جاتی ہے. اب بعض حقوق کے لیے بات وہ کہ جس کے اگر جس کو حق تلفی کہتے ہیں کہ بندے کی حق تلفی کی، حق مارا، باقی وہ جو حقوق بتائے وہ تو حق مارنا نہیں کہلائے گا. اب یہاں حق مارنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس پر تو ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ مسلمان کی دل آزاری کرے. جیسے کہ کسی کی چیز ہڑپ کر لی، چپ چاپ سرکا لی، یعنی کہ جس کو یعنی کہ چوری کے انداز میں چوری کر لی اس کی چیز، تو یہ تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح چوری نہیں کیا، بہت اچھے آدمی ہیں، چلو مان لیا، لیکن آپ نے بغیر اس کی اجازت کے چپل باہر جو نظر آئے وہ پہن کر استنجا خانے میں چلے گئے. اب یہ غریب آیا، اس نے اپنے چپل دیکھے، چپل غائب، تو وہ کوسنے دیتا ہوا گزر گیا کہ یہ چپل چوری ہو گئے میرے. آپ نے وہیں آ کر رکھ بھی دیے واپس فارغ ہو کر، اچھے آدمی ہیں نا، آپ چور تو نہیں، آپ نے رکھ دیے، اور وہ بےچارا باہر کا کوئی آیا ہوا تو وہ سمجھا کہ چپل چوری ہو، وہ جا چکا، تو وہ تو چپل گنوا چکا نا، آپ نے استعمال کر دی. یہ بھی گناہ عام ہے، یہ بھی ناجائز گناہ، کسی کی چیز اس طرح لے جانا قصدن، مطلب پہن لینا غلطی میں، اپنے چپل سمجھ کر پہن گیا تو اس کی دوسری بات ہے. یا بعض مساجد میں چپل رکھے جاتے ہیں، جیسے میں نے امارات میں دیکھے کہ مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے وہاں چپل رکھے جاتے ہیں استنجا خانے میں جانے کے لیے، بلکہ وہاں اگر اپنے استعمالی جوتے آپ لے جائیں گے وہاں کا خادم دیکھ لے گا تو ناراض ہوتا ہے. یہ وہ تنظیف کے لیے، یعنی کہ صفائی کے لیے، کیونکہ ادھر کے چپل جو ہے اس کے تلوے میں نظر آنے والی گندگی کم ہوتی ہے، میل کچھ ہے. اور اگر باہر کے استعمالی جوتے آپ پہن کر جائیں گے، پانی والے فرش پر رکھیں گے، فرش کے نشانات پڑیں گے. اور اکثر گھروں میں چپل رکھی جاتی ہے استنجا خانے میں، شاید اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا جوتا لے جائے گا تو ایک دم فرش جو ہے وہ گدلا ہو جائے گا، تو وہ چپل جو اس میں میل کم ہوتا ہے، تو وہاں چپل رکھتے ہیں. تو اب وہ چپل پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہی پہننے چاہیے اگر اور کوئی مانے شریعت نہ ہو، تو مانے شریعت یعنی کہ شرن کوئی رکاوٹ نہ ہو. شرن رکاوٹ کیا؟ مثال کے طور پر لیڈیز چپل رکھے ہوئے، تو اب لیڈیز چپل جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا، پہنے گا تو مشابہت والا جرم عائد ہوگا کہ عورت کی مشابہت کرنا یہ ناجائز گناہ ہے. ایک مانے شریعت کی مثال میں نے دی. یا سبز چپل رکھے ہوئے، جی نہیں چاہتا، سبز چپل پہننا تو جائز ہے لیکن دل نہیں کرتا، عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، سبز گنبد کی نسبت کی وجہ سے تو نہیں پہنے، وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن عام حالات میں، بلکہ اگر فتنہ ہوتا ہو اور وہ غصہ کرتا ہو، جھاڑ جھپٹ، اور وہ بیچارہ گناہوں میں پڑتا ہو، یا آپ کو بھی غصہ آیا اور ٹھن گئی اور تو رہنے ہو گئی، تو ایسے موقع پر یعنی فتنے سے بچنے کے لیے پھر سبز چپل پہننا چونکہ جائز ہے، تو پھر اس پر اکتفا کرے، پہن ڈالے اور گناہوں کے دروازے کو بند کر دے، تو موقع کی مناسبت سے ترکیب بنائے. تو وہاں چپل میں تھوڑا سا اوپر کا حصہ کاٹ دیتے. اس کی حکمت میں نے غور کیا تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ اس لیے کاٹ ڈالتے ہوں گے کہ کوئی پہن کر لے کر چلا نہ جائے. ذرا ٹوٹی ہوئی چپل لے کر کون جائے گا؟ اب وہ ایک مخصوص طریقے سے وہ کٹنگ اس میں کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ اگر کوئی پہن کر کہیں لے بھی جائے گا تو لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے مسجد کی چپل چرا کے لایا، ایک کہنے کے وہ علامتی نشان. تو یہ وہاں کا میں نے عرف بتایا، لیکن ہمارے ملک میں یہ عرف نہیں ہے. ہمارے یہاں تو دیکھا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے چپل باقاعدہ مسجد میں رکھے جاتے ہوں. البتہ کہیں کہیں چپل رکھے ضرور جاتے ہیں, تو وہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہ چپل ہوتے ہیں جو عیدین میں, جمعہ میں, جمعۃ الوداع میں, خاص کر کے بھیڑ بھاڑ میں لوگ چپل چھوڑ کے بےچارے وہ چپل مکس ہو جاتے ہیں, تو سمجھ پڑتی نہیں ہے میرے چپل کہاں گئے, وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ غریب چلا جاتا ہے, اور شاید وہی چپل اٹھا کر استنجا خانوں میں رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ نہیں پہنے جائیں, اس لیے کہ یہ تو یوں دیکھا جائے تو بظاہر تو لقطہ لگتے ہیں, کیونکہ یہ چپل ایک طرح کے ہوتے بھی نہیں ہیں, مکس ہوتے ہیں, رنگ برنگی ہوتے ہیں. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ پہنا جائے, لیکن اس میں ایک امکان ہے, لیکن اب اس کا امکان بہت کم ہے کہ بہت سمجھدار اس مسجد کے لوگ ہوں یا امام اور مؤذن اس طرف متوجہ ہوں خدام, کہ جو چپل چھوڑ کے چلا گیا وہ لقطے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں, اس کا جو اعلان کرنے کا حق ہے اس کے مالک کو وہ تلاش کریں. اب مالک ملنے کی امید قطعہ ہو گئی, اب ملے گا ہی نہیں مالک, یہ مطلب یقین کی حد تک اس کو ہو گیا کہ اب مالک ملے گا نہیں, اب یہ چپل کیا کرے. تو اب اس چپل کا مسئلہ یا اسی طرح کی چیزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خود فقیر ہے شرعن تو خود رکھ لے, یا کسی فقیر کو دے دے. تو اب ایسی صورت ہے, اس مسجد کے خدام وغیرہ اتنے سمجھدار ہیں, ان مسائل کو سمجھتے ہیں, اور وہ اس طرح کے لقطہ کے حکم میں آنے والے جوتے چپل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں خود فقیر ہونے کی وجہ سے, یا کسی ایسے شخص کو فقیر جو ہو, فقیر سے مراد وہ نہیں جو کشکو لے کر دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا آج کل گھوم رہے, یہ نہیں مراد ہے, جو مالی طور پر شرعاً جو فقیر ہو, ایسا کوئی فقیر ہے تو اس کو دے دے اور وہ قبضہ کر لے اپنا, اب وہ اپنی طرف سے مسجد میں رکھ لے یا جس کو چاہے دے دے. تو اس طرح کی چپل اگر استنجا خانوں میں رکھے ہوئے تو وہ استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ میں نے یہ بولا تو شاید کسی کی توجہ گئی کہ ہاں یار یہ بھی طریقہ ہو تو سکتا ہے, یہ بھولے بسرے چپل ہوگا. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو مسجدوں میں چپل رکھی ہوتی ہے اس کو استعمال نہ کریں. البتہ میں نے یاد پڑتا ہے کہیں کہیں لکڑی کی کھڑاویں دیکھی ہیں مسجد کے استنجا خانوں میں, لکڑی کے جو چپل ہوتے ہیں اس کو کھڑاؤں بولتے ہیں, اس یہ نام بھی بہت سو میں نہیں پتا ہوگا, کھڑاؤں کا رواج اب نہیں ہے اور یہ بالکل لینے کے سمجھ میں بھی نہیں آتی, یہ شور بہت کرتی ہے اور جوتے چپل کا شور میرے آقا کو پسند نہیں تھا. یہ ہم لوگ چپل جس طرح پہن کر وہ تڑاک پڑاک چلتے ہیں نا, پٹاخ پٹاخ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتے کی آواز پسند نہیں تھی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار لوگ گزر رہے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے, جب وہ لوگ گزر گئے تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور چلے آگے, اور غالباً اسی طرح کا اظہار فرمایا کہ وہ جوتوں کی آواز کی وجہ سے بیٹھ گئے تھے کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھی. سرکار کی پسند اپنی پسند, سرکار کی ناپسند ہماری ناپسند. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چلتے وقت چپل یا جوتی کی آواز کم سے کم پیدا ہو, اس نیت سے کہ سرکار کو یہ پسند نہیں تھا, تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے خاص کر زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے, یا جب جلدی میں ہم لوگ ہوتے ہیں اس وقت آواز زیادہ پیدا ہوتی ہے, تو جتنا ہو سکے احتیاط برتی جائے. اگر ہم پنجوں پر زور دیں گے تو غالباً آواز کم پیدا ہوگی, یعنی چپل کو اس طرح چپکا کر اگر احتیاط سے قدم رکھیں گے نا, اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی مشق, تو پھر انشاءاللہ آواز کم بنے گی. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے اگر حقوق العباد طلب کیے معتکفین نے, جیسے کسی کو جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی, کسی کو بلا اجازت شرعی گھورا ایزا دینے والے انداز میں, غصے میں اس کو ڈانٹا, تو اس طرح کے معاملات کیے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ٹھیک ٹھاک حقوق العباد طلب ہوں گے, گناہ ہوگا, اور یہ وہ گناہ ہے جس پر عذاب کی وعید ہے, اس لیے گناہوں سے بچیں اور سب, یعنی کہ وہ جو حدیث ہے نا, اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے, کشادہ ہو جائے, سہل ہو جائے, نرم ہو جائے, نرمی کرے. اور مومن کی شان بھی یہ ہے کہ مومن آپس میں نرم ہوتے ہیں, رحماؤ بینہم, قرآن پاک میں رحماؤ بینہم, آپس میں مہربان, اور اس سے پہلے آیا اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان، کاش اس پر عمل کریں. آج کل تو نظارے کچھ الٹ ہی نظر آ رہے ہیں، کفار پر بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں اور اب مسلمانوں کا گلا کاٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا جا رہا ہے، کیسا نازک دور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جا ہند نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.